Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Podatnik z definicji jest niewinny, mówi premier Tusk, zapowiada zmiany w kwestii przepisów. Dożywocie za potrójne zabójstwo dla obywatela Ukrainy będą apelacje i obrony i prokuratury. Lewica zapowiada projekt ustawy likwidującej Fundusz Kościelny. Będzie domniemanie niewinności podatnika, zapowiada szef rządu. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie ze stroną społeczną poświęcone deregulacji. Jedną ze zmian, którą, jak mówił premier Donald Tusk, odczują miliony obywateli, będzie kwestia zmiany przepisów podatkowych. Teraz często nie obowiązuje w sprawach fiskalnych zasada domniemania niewinności. Podatnik z definicji jest niewinny, chyba że my udowodnimy w procesie wyjaśniania sprawy, że gdzieś nastąpił błąd albo poważna przewina. A więc to nie podatnik będzie musiał udowadniać, jak jest, tylko Urząd Skarbowy będzie miał ten obowiązek. Premier zapowiedział, że minister finansów jest włączony w proces zmiany przepisów. Z kolei strona społeczna przekazała, że pakiet zmian przeniesionych dziś na konsultacje do kancelarii premiera to w sumie ponad 13 tysięcy propozycji. Ponad 70% z nich to zgłoszenia od zwykłych obywateli, a nie od przedstawicieli dużego biznesu. Oskarżony nie działał ze szczególnym okrucieństwem. Sąd okręgowy inaczej ocenił okoliczności potrójnego zabójstwa w poznańskim Puszczykowie. Dziś skazał Sirhija T. na dożywocie, ale bez żadnych dodatkowych obostrzeń. Prokuratura chciała, by była to kara bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego wyjścia z więzienia. Po ogłoszeniu wyroku prokurator nie chciał go komentować. Z argumentacją sądu zgadza się natomiast obrońca oskarżonego. Szczególnego okrucieństwa w rozumieniu kodeksu nie było, mówi adwokat Jacek Bigajczyk. Ja rozumiem, że wydźwięk społeczny, samozabójstwo kobiety, dwójki małych dzieci jest z założenia czymś okrutnym i czymś trudnym do zrozumienia. Natomiast mówimy tu o szczególnym okrucieństwie w rozumieniu kodeksu karnego. Tego nie było. W listopadzie 2023 roku 44-letni Sirhij T. zabił żonę i dwie córki w wieku 1,5 roku i 4 lat. Zaatakował je, kiedy spały. Wyrok nie jest prawomocny. Można się spodziewać apelacji i obrońcy, i prokuratury. Prawie 10 miliardów złotych popłynęło do Funduszu Katolickiego poza Funduszem Kościelnym. Przed 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wynika z analizy przedstawionej przez Lewicę. Ugrupowanie sporządziło wykaz kwot przekazanych przez wszystkie ministerstwa za rządów dzisiejszej opozycji. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział dyskusję na temat finansowania Kościoła, w tym dotyczącą działalności gospodarczej kleru. Działalność gospodarcza to chrzciny, to śluby, to pogrzeby, to komunie. Działalność gospodarcza to prowadzenie według niejasnych zasad cmentarzy. Działalność gospodarcza to również przychód z tacy. Wiceminister klimatu Miłosz Motyka z PSL-u mówi, że likwidacja Funduszu Kościelnego byłaby zabójcza dla małych związków wyznaniowych. Jakie stanowisko do tej propozycji zgłaszanej, rozumiem, przez lewicę, mają związki wyznaniowe takie jak protestanckie, prawosławne i inne, które z odpisu podatkowego, li tylko samego odpisu podatkowego, nie mogłyby funkcjonować? Lewica zapowiedziała, że w środę przedstawi projekt ustawy likwidującej Fundusz Kościelny. Pośpiech i brak wyobraźni to jedna z przyczyn niebezpiecznych sytuacji, do których dochodzi na przejazdach kolejowych z udziałem kierowców. Trwa akcja informacyjna kolei, mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK. Każdy z nas może zostać ambasadorem bezpieczeństwa. Zachęcamy, aby zajrzeć na naszą stronę kampanii bezpieczny-przejazd.pl. Są tam materiały edukacyjne, aplikacje na smartfony, są gry dla dzieci, są również kolorowanki, a także filmy instruktażowe. Jeżeli utkniemy na przejeździe kolejowym, powinniśmy bezwzględnie wyłamać rogarki. W tym roku doszło do 2 wypadków na przejazdach kolejowych, w których jedna osoba została ranna. Pustynny pył nie dotrze do Polski. Piasek z Sahary unoszony na północ Europy może dotrzeć w niewielkim stopniu jedynie do południowych krańców naszego kraju. Wskazują na to najnowsze prognozy. Pył z Sahary przedostaje się cyklicznie nad Europę, a czasem nawet dociera na zachód do Karaibów. Tym razem pomarańczowe jak na Marsie niebo nam nie grozi. Najnowsze prognozy mówią o ograniczonym zasięgu chmury afrykańskiego pyłu. Ale to naprawdę są minimalne szanse. Mówi rzecznik IMGW Grzegorz Waliewski. Możliwe, że dzisiaj dosłownie na krańcach południowo-wschodnich, czyli Podkarpacie, gdzieś tam delikatnie ten pył może może się pojawić. Ale na samochodach i parapetach możemy obserwować ostatnio osadzający się pył. To nasz krajowy. Mamy do czynienia z suszą, suszą glebową. Drobinki pyłu podnoszone są z gleby u nas w Polsce. Mimo wszystko piasek z Sahary nam nie grozi. Na spacerach można swobodnie oddychać, a nawet się zaciągać. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16:05, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mecz numer 2 reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. Chodzi o kwalifikację do Mundialu 2026. Naszym przeciwnikiem Malta. W piątek podopieczni trenera Michała Probierza pokonali Litwę 1-0. Miejmy nadzieję, że wnioski po słabym i koszmarnie nudnym, trzeba przyznać, meczu zostały wyciągnięte. Brakowało nam tego ostatniego podania, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji, gdzie z bocznego sektora boiska dogrywaliśmy tą piłkę. Praktycznie dwa razy może doszła do naszych zawodników. Zbyt mało tych pojedynków takich, żeby stworzyć przewagę, stwarzaliśmy i za mało oddawaliśmy strzałów z dystansu, jeżeli chodzi o tych zawodników wiodących, którzy potrafią bardzo dobrze uderzyć, jak Sebastian Szymański, jak Kuba Piotrowski, jak Kuba Moder. Wczoraj wieczorem poznaliśmy czwartego rywala, z którym przyjdzie nam stoczyć bój o wyjazd na finały Mistrzostw Świata. Będzie to Holandia, która odpadła z Ligi Narodów po porażce z Hiszpanią. Pierwszego gola dla pomarańczowych zdobył Memphis Depay, dla którego był to setny międzynarodowy mecz w reprezentacji Holandii. Drugą bramkę strzelił debiutant Jan Madsen. Strzelił tak mocno, tak czysto, w ten róg zachwycał się komentator NOS. Po 90 minutach gry było 2-2, dlatego mecz przedłużono o pół godziny, w której padły dwie bramki, podbijając remis 3-3. O zwycięstwie Hiszpanów zdecydowały rzuty karne. Komentatorzy NOS pozytywnie ocenili grę pomarańczowych, dla Hiszpanów byli surowi. Drużyna Kumana zagrała bardzo dobry mecz, mieli wszystko pod kontrolą, stwarzali okazje i byli zdeterminowani. Hiszpanie właściwie zagrali bardzo źle, jak na mistrzów Europy mogli lepiej. Holandia przegrała, więc w eliminacjach Mistrzostw Świata będzie rywalizować w grupie G z Finlandią, Litwą, Maltą i Polską. Wspaniały mecz pomarańczowych z Hiszpanią to tylko przebłysk tego, co przyniesie przyszłość, podsumował komentator NOS. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Trzeba przyznać, że wczorajsze mecze Ligi Narodów były ucztą dla koneserów piłki. Oprócz Hiszpanii do półfinałów awansowały Francja, Niemcy oraz Portugalia. Kamień z serca Igi Świątek. Za burtę turnieju Miami Open wypadła 17-letnia Mirra Andrejewa, która ostatnio jest postrachem Polki. W dwóch ostatnich turniejach bowiem skutecznie stawała na drodze Igi. Dziś wieczorem Magdalena zagra z Coco Gauff, a Świątek w nocy z Eliną Świtoliną. Pogoda na początku tygodnia będzie pod znakiem chmur i przymrozków. Mieszkańców południowej części kraju ostrzegamy przed burzami z gradem. Wiatr też powieje tam mocno, nawet do 60 km na godzinę. Rozpogodzenia i przejaśnienia możliwe tylko na północnym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane, side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 16. Wciąż jest poniedziałek, 24 marca. Ekipa, zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk zapraszają na 3 godziny poprawiające nastrój. Are you serious? The audycja, która tak się zaczyna, musi być udana, przyznają państwo. A chcę się państwu do czegoś przyznać. To będzie znowu kuchnia naszej audycji. Otóż założyłam się dzisiaj ze swoim wydawcą Michałem Jędrkowiakiem. Założyłam się o to, że jeśli nie zaproszę państwa do rozmowy i nie podam numeru telefonu, to zapraszamy do trójki, no to czy będą państwo dzwonić, czy nie, to państwo będą rozstrzygać ten zakład, bo i też nie powiem, kto obstawiał co, ale taki zakład z Michałem Jędrkowiakiem mamy. I oczywiście to, że mówię państwu o tym, absolutnie proszę nie traktować tego jak zaproszenie, no skądże, nigdy w życiu, prawda? A w poniedziałkowe popołudnie wjeżdżamy na pełnej motocykl. Robi długi przejazd przez miasto i przyspiesza pomiędzy światłami. Potrafi obudzić tysiące mieszkańców. Pomysł, aby ograniczać prędkość do 30 i zabraniać wjazdu motocyklom w nocy, to jest czysty populizm. Porozmawiamy o tym w dzisiejszym popołudniowym. Zapraszamy do trójki. A czy są wśród szanownych fani, którzy w żyłach zamiast krwi mają dźwięk ukochanego wykonawcy? Co są państwo w stanie zrobić, żeby pojechać na koncert? Ludzie, którzy chcą się samorealizować, zapłacą każde pieniądze, żeby spotkać się ze swoim idolem. Oszczędzają wiele miesięcy, wiele lat. No są i ekstremalni, którzy próbują się kredytować. Kredyt na koncert? No nie wiem. Ale wiem, że w popołudniowym Zapraszamy do Trójki będzie też o sołtysie. Po prostu szkoda mi było sołtysa, postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. Kto i co wziął w swoje ręce, o tym w dzisiejszej audycji. Zapraszam do Trójki. Boisz się, nie budzisz się, ona powinie o nim. Powinniby na klatkę dojść, na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, Wracamy do sprawy pięciolatka, który kilka dni temu zadzwonił pod numer alarmowy, bo nie mógł dobudzić rodziców. Po przyjeździe funkcjonariuszy okazało się, że rodzice pięciolatka są pijani, a w domu jest jeszcze dwójka młodszych dzieci. Sprawą zajmuje się już prokuratura, rodzicom postawiono zarzuty, ale na jaw wychodzą nowe fakty. Mama i tata śpią już i ja kiedy odejdę, będzie płakać. Niestety. A jak śpią? Jak mama i tata śpią? Teraz śpią? Tak, cały czas. Malutkie dziecko słyszę, płacze. Dyspozytorka z całych sił próbowała ustalić, gdzie mieszka rodzina. A gdzie, tak. Gdzie ten dom jest? W Łodzi? Nie, w Gierzu. Skręcasz w prawo, potem lewo. A jaka ulica? Ile masz lat? Ja jednej rączce mam wszystkie. Ten dom. Biały czajnik i masz taki długi balkon, to my. Długi balkon? Po przyjeździe policji na miejsce okazało się, że 32-letnia matka i 29-letni ojciec są kompletnie pijani, informuje nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci natychmiast ruszyli w poszukiwaniu maluszków. Szybko dostali się przez ogrodzenie do domu i wezwali na miejsce pogotowie. Jak się okazało, w budynku była łącznie trójka dzieci w wieku 5 i 3 lat oraz najmłodszy 9-miesięczny chłopiec. Badanie ich trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w ich organizmach. W domu panował straszny bałagan. Dzieci były widocznie zaniedbane i głodne. Po policyjnej interwencji 5- i 3-latek trafili do domów dziecka. Najmłodszy, kilkumiesięczny chłopiec jest już w rodzinie zastępczej. Policja podjęła działania, aby dziećmi zajęła się ich babcia. Jednak kobieta odmówiła. Na jawy wychodzą teraz nowe fakty. Prokuratura ustaliła, że 32-latka ma także jeszcze dwoje innych dzieci, które zostały jej wcześniej odebrane. Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak, rodzicom postawiono już zarzuty. To jest narażenia podopiecznych na niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Psychoterapeutka Agnieszka Tułacz nie ukrywa, że takie wydarzenie będzie dla chłopca traumą. Mamy do czynienia z dzieckiem, które przejmuje rolę dorosłego, czyli nie jest dzieckiem. Konsekwencje bycia dorosłym w wieku dziecięcym są różne. To mogą być różne zaburzenia psychiczne, to mogą być trudności w relacjach. Co by było, gdyby pięciolatek nie zadzwonił po pomoc? Mogła być kolejna tragedia, tak, których dzieje się w Łodzi bardzo dużo. No to są po prostu dzieci, które wychowują się same i to w konsekwencji może skończyć się naprawdę tragedią dla tych dzieci. Karolina Tatarzyńska z Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi przyznaje, że podobnych interwencji jest coraz więcej. Skoro piecza jest teraz większa, no jest jeszcze większy napływ, będzie jeszcze gorzej, ponieważ ci, którzy wychodzą z pieczy, bardzo trudno jest im właściwie opiekować się własnymi dziećmi później. Zwykle piecza zastępcza dotyczy ludzi, którzy są uzależnieni. Rodzice mają teraz zakaz kontaktu z dziećmi i są objęci dozorem policji. Można wręcz uznać, że program 800+ na dłuższą metę niestety pogorszył sytuację. Kiedyś problemy w rodzinach biologicznych były zwykle jednoskładnikowe. Natomiast teraz dochodzi do tego jeszcze fakt, że są to rodziny bardzo wielodzietne, bo z powodu programu 800+ wręcz jakby to była taka chyba zachęta dla niektórych rodzin, żeby tę rodzinę powiększać bez końca. My naprawdę mamy dzieci w pieczy, które są na przykład 10, 13 dzieckiem swojej matki. Więc nawet trudno mówić o jakimś łączeniu rodzeństw, tak? Bo to jest w ogóle niemożliwe. Sprawą zajęła się nasza reporterka Eliza Cichosz z Radia Łódź. People, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just a stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 16:00 słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i dodzwoniła się do nas pani Zosia. Dzień dobry pani Zosiu. Zośka, przepraszam, pardon, Zośka. Zośka, dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję. Boże, świętujemy 63. urodziny. Świętujemy, tak. 1 kwietnia. Tak, ale już się od dzisiaj zaczęło. No pewnie. Słucham Michała Nogasia, pana wicedyrektora, z którym się znam osobiście, ale to nie będę opowiadała na antenie. No raczej. Tak, to kiedyś. Dziękuję za wielkie głaskanie. No ba. Dziękuję za to, że pani była z Beksińskim. Zostawiamy. To nie na teraz. Pani Zośko, naprawdę, bo wyłączymy telefon. Nie. Zostawiam, tylko chciałam wtrącić. Dobrze. Cieszę się, jestem słuchaczką Trójki wierną od maleńkości. I niech tak zostanie. Łączę się z wami, wy mnie wspieracie na mega. Strasznie mnie wspiera Dariusz Bugalski. I słuchacze i piszą do mnie. Zostawmy. Dobra. Cieszmy się. Cieszmy się z tych urodzin, pani Zośko, bo 63. urodziny ma się wszak raz w życiu. Bardzo dziękuję za to połączenie i nie mogę powiedzieć, że proszę o kolejne, gdyż albowiem wiedzą państwo o moim zakładzie z Michałem. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

A teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Na zakupach zaciskamy pasa, tak wynika z najnowszych danych GUS-u o sprzedaży detalicznej. Ta w lutym nominalnie spadła o 0,5%, chociaż ekonomiści prognozowali spory, ponad 3-procentowy wzrost. Częściowo można to tłumaczyć dużymi wydatkami w styczniu, tak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Początkiem bieżącego roku napływało do nas sporo różnych niepokojących informacji ze świata, jak na przykład nakładanie ceł. W kraju podnosiła się też wyraźnie inflacja, a jednocześnie trwały wyprzedaże sezonowe w sklepach. I wydaje się, że to wszystko razem mogło skłonić gospodarstwa domowe właśnie do tych większych wydatków w tamtym czasie. Natomiast w lutym w związku z tym nastąpiło bardzo mocne ograniczenie wydatków. Monika Kurtek uważa, że przed Wielkanocą Polacy znowu wydadzą więcej, a więc załamanie sprzedaży może być tylko chwilowe. Trzeba opodatkować banki od nadmiarowych zysków, tak mówiła dziś na naszej antenie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Chodzi o jednorazową daninę z możliwością przedłużenia, gdy wysoko oprocentowane kredyty i chude lokaty podbijają zyski tego sektora. Jeżeli banki pozyskują pieniądze nadmiarowe kosztem ludzi, to w bardzo trudnych czasach dobrze, żeby te pieniądze wróciły na ważne cele. To może być obronność, to może być ochrona zdrowia. Dodajmy, że takie rozwiązanie już działa chociażby we Włoszech, Hiszpanii czy w Czechach. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jako przykład regulacji wprowadzonej mimo oporu instytucji komercyjnych podała ustawę o jawności cen deweloperskich. Pomysł ogłoszony jeszcze przez poprzedni rząd. W tej sprawie teraz kończą się konsultacje społeczne. Niedługo projekt przepisów ma trafić pod obrady Sejmu. W Żarnowcu na Pomorzu powstanie największy w kraju i jeden z największych w Europie wielkoskalowy magazyn energii. Inwestycję wartą 1,5 miliarda złotych zapowiedziała dzisiaj spółka PGE. To sposób na zmagazynowanie prądu z wiatru czy słońca przy sprzyjającej pogodzie i użycie go wtedy, kiedy istnieją gorsze warunki pogodowe. Wiatr w żagle po tej informacji dostały akcje spółki, które rosną na warszawskim parkiecie o ponad 2%, a główny indeks WIG20 rośnie o niemal 1,5%. Apollo odzyskuje dziś także polski złoty, który umacnia się wobec najważniejszych walut. Za franka płacimy 4,37, za euro 4,17, dolar kosztuje 3,86, funt 4,99. Początek tygodnia deszczowy i pochmurny, chociaż wystąpią też rozpogodzenia na zachodzie. W różnych częściach kraju pojawią się przymrozki, a na południu burze z gradem. To jest ten moment, kiedy przyznaję się do hazardu. Założyliśmy się z Michałem Jędrkowiakiem o to, czy jeśli nie podam Państwu ani razu w dzisiejszej audycji numeru telefonu i nie zaproszę do telefonowania, to czy będą Państwo dzwonić i komentować, czy nie. No więc czekamy na rozstrzygnięcie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i przenosimy się na Suwalszczyznę. Miał dość zatruwania przez sąsiadów i postanowił działać. Właśnie na Suwalszczyźnie jeden z lekarzy mieszkających tam i pracujących zlecił opracowanie aplikacji, która umożliwia zgłoszenie osób, które palą w piecu odpadami. Niestety, mimo corocznych apeli, nie brakuje takich, którzy puszczają śmieci z dymem i to mimo to, że grożą za to surowe kary. Dzień dobry, straż miejska. Chcieliśmy przeprowadzić kontrolę, czym pan pali w piecu. Można? Węglem ogólnie, drewnem. Proszę, zapraszam. Straże miejskie już od lat sprawdzają, czym palimy w piecach. Robią to także z użyciem dronów. Nadlatujemy nad komin. Wyjaśniał w Polskim Radiu Wrocław Waldemar Piekarski z Jeleniogórskiej Straży Miejskiej. On poprzez pompkę wmontowaną w urządzeniu zasysa spaliny wydostające się z komina i te spaliny poddawane są analizie. Sęk jednak w tym, że nie każda gmina czy miasto może sobie na takie kontrole pozwolić. 80% polskich gmin w ogóle nie ma ani straży miejskiej, ani straży gminnej. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Czyli mówimy o 1/5 gmin w kraju, w których w ogóle jakieś działania kontrolne możemy wykonywać. A niestety palenie byle czym w tak zwanych kopciuchach to w wielu miejscach wciąż duży problem. No smród, no o zaduch, no przecież czym kto może tym pali, nie? Nawet niewielka ilość plastiku, szmat czy innych butelek plastikowych po czymś, to są potężne ilości toksycznych zanieczyszczeń gazów, trucizn, które potem kręcą się nam po kuchni czy wokół naszego domu. Na własnej skórze przekonał się o tym kardiolog z Suwalszczyzny. Miałem sąsiada, który palił oponami. Doktor Adam Gorlo z poradni Kardiowita. Wielokrotnie informowałem sołtysa. Po prostu szkoda mi było sołtysa, postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. I dlatego lekarz zlecił stworzenie aplikacji umożliwiającej zgłoszenie sąsiadów łamiących prawo. Generalnie robimy zdjęcie, krótki adres, gdzie zdarzenie ma miejsce. Podajemy swój adres mailowy, ale to chodzi głównie o to, żeby odpowiednie instytucje mogły nam odpowiedzieć, co z tym zrobimy. Jednym słowem, mamy pewność, że urząd, gmina lub miasto nie zignoruje zgłoszenia. Jest to działanie prospołeczne, to nie jest działanie kontra temu sąsiadowi, który spala śmieci, bo to on jest tym, który działa na szkodę nas wszystkich, którzy tych śmieci nie spalają, no bo on wrzuca plastik, czy opony, czy gumę, czy nie wiem co tam jeszcze do pieca i zatruwa wszystkich dookoła łącznie ze sobą. A jak pokazują badania, to co wychodzi wówczas z komina, można porównać do gazów bojowych używanych w I wojnie światowej. Materiał przygotował Kuba Witkowski, a dodajmy, że aplikacja Stop Smog, o której opowiadał dr Adam Gorlo, działa na terenie 3 powiatów: Suwalskiego, Augustowskiego i Sejneńskiego. A szkoda, bo przydałaby się w całej Polsce. Za palenie w piecu odpadami grozi mandat w wysokości do 500 zł, ale jeśli Straż Miejska czy urzędnicy dojdą do wniosku, że to za mało, mogą sprawę skierować do sądu, a ten ma możliwość ukarania nawet 5000 grzywny. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbledną? Nie chcę być tu sam. Zawracam rzeką bieg, kiedy skinę wszyscy tańczą, nim policzę znów do 3, zanim znowu pstryknę z palców. Na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę, tron i berło. Czy mi ufasz w ciemno?

trójce Susan Vega, a wśród recytatorów z Warszawy i okolic wielkie poruszenie, bo to ten czas. Trwają eliminacje do 48. konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Najważniejsze w recytacji wiersza jest przede wszystkim zrozumienie go i powiedzenie tak, żeby przekazać to, co w nim jest ukryte. Też dykcja, emisja głosu, no i dobór repertuaru. Czy pani pamięta jakieś wiersze ze swojej młodości? Ojejku. Smutno mi było, że dla mnie na zachodzie i ostatnio zaczęłam sobie przypominać, ale całej teraz nie pamiętam. Dla dzieci to oczywiście, bo dzieciom się ciągle wiersze mówię. Halo, halo, tu ptasie bradio w brzozowym gaju i tak dalej. Litwojczyzna moja, nie? Wokacja. Jak to przypominacie? No z nas zdalnych, więc no, czytało się z kartki. I twoje czyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Nie, no ja nie czytałam, byłam akurat fair. Ile się trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto się stracił. Nauczyliśmy się, powiedzieliśmy i zapomnieliśmy. No tak, no. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna, pod poniespła. Ja myślę, żeby w przyszłości pisać wiersze. Lubię mówić wiersze przed wszystkimi i uwielbiam stać i mówić na scenie. Ja mam plan być jakimś fachowcem. Fachowcem od wierszy też można być. O wiersze, poezję, recytację pytała Zofia Oleksiak. To all the moments that I've been so holding on. And the new day begins.